Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat amb Rafael Corbí. Girl, you know I love talking to you on the phone. I could listen to your sweet voice all night long. Sometimes I can get by with the sweet dreams, baby, good night. But this time, well, I don't want to spend it alone. So I'm coming over, I hope it's alright. Listen for me pulling into your drive. Look out your window and see my lights. Baby, girl, I gotta see you tonight. The way the breeze is blowing, blowing, got me wishing I was holding, holding on to you so tight under that porch light. Girl, I gotta see you tonight, tonight, tonight. Girl, I gotta see you tonight, tonight, tonight. I got a couple hundred pictures of your pretty face on my phone, on my dash, all over the place. But I would drive a million miles just to see that little smile in real life. Baby, it's worth the drive, you're worth the drive. So I'm coming over, I hope it's alright. Listen for me pulling into your drive. Look out your window, you'll see my lights. Baby, now girl, I gotta see you tonight. The way the breeze is blowing, blowing, got me wishing I was holding, holding onto you so tight under that porch light. Girl, I gotta see you tonight, tonight, tonight. Now girl, I gotta see you tonight, tonight, tonight. Gotta get a little moonlight kiss. Girl, I can't help it when I feel like this. There's only one thing to do. Baby, I'm missing you. I'm coming over, I hope it's alright. Listen for me pulling into your drive. Look out your window, you'll see my lights. Baby, girl, I gotta see you tonight. The way the breeze is blowing, blowing, got me wishing I was holding, holding you so tight under that porch light. Girl, I gotta see you tonight, tonight, tonight. Yeah, girl, I gotta see you tonight, tonight, tonight. Yeah, yeah. Escoltes al nostre costat el Club del Country a través de Ràdio Estel i Ràdio Principal la música de Scotty McCreery, aquest jove vocalista que ens acompanya amb tota la seva intensitat musical, un dels joves valors de la indústria americana, que recordem és el guanyador d'American Idol en la seva edició del 2010. Va ser proclamat guanyador el 25 de maig de 2011. Des d'aleshores, uns senzills d'èxit i un tercer àlbum que es va editar el 15 d'octubre de 2013 a través d'Interscope Records amb la producció de Mercury Nashville, que es deia See You Tonight, número 1 als Estats Units, i amb un sol senzill d'avançament, aquest See You Tonight, que acabeu d'escoltar, una cançó que arribava a les llistes americanes fins al número 18 i el número 19 del US Country Airplay. Sens dubte, una bona cançó que ens ve a confirmar el talent d'aquest jove intèrpret nascut el 9 d'octubre del 1993 a Raleigh, a North Carolina, i que té el seu origen en la ciutat propera de Garner. Després d'aquest tema de Scotty McCreery, amb aquest segon espai que dediquem el nostre programa amb els discos oblidats per mi mateix al llarg del 2013, discos oblidats en la seva presentació. Un altre dels no senzills, però sí cançó d'èxit d'aquest àlbum, és el tema Forget to Forget You. No hi ha cap altre senzill oficial, però aquest tema s'ha col·locat en el número 48 de les llistes americanes de country. Per tant, també és un tema que podríem considerar prou important. Forget to Forget You, Scotty McCreery. If you see my number on your phone when you pick it up, or get a good morning text when you're waking up, or or see my truck driving by at the end of the day. If you get a letter in the mail from me now and then, or find a note on your door from me checking in, if I send you a rose or a whole bouquet, well, pay no mind. I just forget to forget you sometimes. It ain't nothing but a habit. I can break it, I can shake it, I can make it on my own. Ain't like I really care, or I miss you, or it matters, or I wish you weren't. Sometimes I wish you would've caught me out rocking last night, instead of catching me sitting through this green light. Baby, I was on a roll till I heard that song. It ain't nothing but a ghost and it's gone again. Ain't like I'm still stuck in what could've been. Every part of me wants to be moving on, except the back of my mind. It just forgets to forget you sometimes. It ain't nothing but a habit. I can break it, I can shake it, I can make it on my own. Ain't like I really care, or I miss you, or it matters, or I wish you weren't gone. But a habit, I can break it, I can shake it, I can make it on my own. It ain't like I really care, or I miss you, or it matters, or I wish you weren't gone. Don't think I'm that so lost without you. Ever thoughts about you, holding on to something that's never gonna happen. God, I gotta get you back, probably never gonna get over you, kind. No, it's just that forget you sometimes, just sometimes. Unes llistes americanes que ara estan dividides en dos, el US Country i el US Country Airplay, una d'elles basades en vendes i descàrregues digitals i l'altra més en el que les emissores de ràdio estan posant per als seus oients en dia rere dia. En aquest cas, amb US Country escoltàvem el Forget to Forget You perquè entra a les llistes d'una manera impressionant gràcies a les seves 11.000 vendes a través d'internet. 338.000 en té el senzill que hem escoltat abans, el See You Tonight. Després de les dues cançons que ens han portat aquest àlbum del fantàstic Scott McCready, anem amb algun altre dels discos oblidats del passat en 2013. I el que escoltarem és un recopilatori de bones cançons, això sí, del món del country tradicional i del bluegrass. Concretament, és un disc que diversos artistes ens acompanyen i que es diu Memories of That Old Country Church, les històries, els records, les memòries d'aquella vella església de, podríem dir, de poble, més aviat, del camp. És com diferents artistes se'ns han unit per interpretar himnes que podríem dir de country gospel o de country cristià, com aquest Little White Church, la petita església blanca. Mark Wiseman and the Shenandoah Cut-Ups. Each day, and it seems I can hear the bell ringing, though I am many miles away. And many times on Sunday morning, the whole countryside would get gathered there. They would all kneel down by the altar as they lifted up their voice in prayer. Oh, the church in the valley, little white church, is the place that I love so well. Now I'm sad and lonely, yes, I'm sad and lonely for that little white church in the dell. Sing the old songs, Rock of Ages. Oh, Christ, let me hide myself in thee. And I know some of them are now waiting just o'er the dark and stormy sea. I know their troubles all are ended. Happy forever they shall be. They are waiting, watching up yonder for the coming home of you and me. Oh, the church in the valley, little white church, is the place that I love so well. Now I'm sad and lonely, yes, I'm sad and lonely for that little white church in the dell. Mark Wiseman, excepcional ell, un dels més grans intèrprets de la música americana, nascut el 23 de maig del 1925 a Crimora, l'estat de Virgínia, un intèrpret de bluegrass, també anomenat amb el sotanom de The Voice with a Heart, la veu amb un cor. És una de les màximes figures del bluegrass. Mark Wiseman ens ha acompanyat amb aquest tema, present amb els Shenandoah Crabs, el Little White Church, dins aquest recopilatori, que també inclou un parell de peces de Ralph Stanley en la companyia de The Clinch Mountain Boys. Una d'elles és The Little Old Church by the Road, a la petita església a la carretera. Oftentimes in my memories I wandered again to the little old church by the road. I can see the dear people, hear them so plain, singing songs of that blessed abode. I can hear my dear mother as she fervently prayed, blessed Jesus, help me carry my load. She was never downhearted and never dismayed in the little old church by the road. There my mother was praying, and the preacher was saying, sinner, come and repent of your sin. There the eagle was red, and the sisters all shouted, and the brethren were saying, amen. It was there I met Jesus, and I gave him my life. It was there he took the weight off my load, and he freely removed all my sorrow and strife in the little old church by the road. Remember the preacher, so gentle and brave, as he told how the Father above gave his only Son, Jesus, all the lost ones to save. Such wonderful, wonderful love. I will always remember how he spoke when he said, come to Jesus, he will lighten your load. And so often he told of the life-giving bread in the little old church by the road. There my mother was praying, and the preacher was saying, sinner, come and repent of your sin. There the eagle was routed, and the sisters were frowning, and the brethren were saying, amen. It was there I met Jesus, and I gave him my life. It was there he took the weight off my load, and he freely removed all my sorrow and strife in the little old church by the road. I can never forget all those lovely old songs that the people so joyfully sang. How they told the Lord's message to the people gone wrong, and the echoes so joyfully rang. will always remember when I truly believe Jesus freely took the weight off my load. And the joy of salvation I truly received in the little old church by the road. There my mother was praying, and this mother was saying, sinner, come and repent of your sin. There the evil was routed, and the sisters all shouted, and the brethren said, amen. It was there I met Jesus, and I gave him my life. It was there he took the weight off my load. And he freely removed all my sorrow and strife in the little old church by the road. The Little Old Church by the Road, la peça de Ralph Stanley, nascut el 25 de febrer del 1927 a McClure, també a l'estat de Virgínia, i que ens ha acompanyat com un dels més grans artistes de tots els temps, no només del country, sinó de qualsevol gènere musical, més conegut per aquesta veu tan especial i sobretot també per el seu banjo que l'ha acompanyat sempre. Després d'aquest disc passem a un altre dels meus discos oblidats del 2013, el When We Fall, un excel·lent àlbum de la Rebecca Frazier, una jove vocalista que ens ha portat molt bona música ja com a membre de la banda Hit and Run de Boulder, de Colorado, una banda que es va formar als finals de l'any 2001, una banda que ara precisament està la carretera amb el nom de Rebecca Frazier and the Hit and Run Bluegrass Band. Rebecca Frazier és la guitarrista i també vocalista en certs moments de la banda. John Frazier, que n'és el líder, la mandolina i el violí, el banjo, l'Andy Thorne, el Stephen Roy al baix i en Todd Livingston a la guitarra, al dobro en aquest cas. Bé, no parlem de la banda, sinó que parlem concretament de la Rebecca Frazier, que té el seu àlbum en solitari d'aquest 2013 i que és una veu exquisida, com podreu escoltar. És un àlbum senzill, però la senzillesa fa la meravella en aquest cas. Del seu àlbum anomenat When We Fall escoltarem la cançó Human Highway. És Rebecca Frazier. Human highway, take my head, refreshing fountain. magnífica la seva veu i la seva creació amb cançons com aquestes, Human Highway, la cobra aquest disc When It Comes, de Rebecca Frazier, i el tema Better Than Staying, un dels 10 millors àlbums de bluegrass editats el 2013, segons revistes especialitzades en bluegrass dels Estats Units. Better Than Staying. Fantàstica la seva música, Rebecca Frazier, titulada a la Universitat de Michigan, també va estudiar a Boston i ha prosseguit la seva carrera, que esperem que no s'aturi, sinó que continuï, perquè té una vàlua musical excepcional i una veu dolça, veritat, els que l'heu pogut escoltar, que fa que aquests temes de bluegrass doncs sonin molt millor amb la seva, veu, amb les seves cançons. D'aquest disc de la Rebecca, When It Comes, passem amb un recopilatori publicat el 2013, Balades, de Vince Gill, un dels millors intèrprets de música country dels darrers anys, d'aquest neotradicionalisme més contemporani. Vincent Grant Gill va néixer el 12 d'abril del 1957 a Norman, a l'estat d'Oklahoma, i va ser membre al capdavant de la banda de country rock Pure Prairie League als anys 70 i va començar la seva carrera com a artista en solitari a partir del 1983. Més de 20 àlbums d'estudi i 40 senzills que han entrat dins les llistes americanes del Hot Country Songs. Ha venut més de 24 milions d'àlbums i ha obtingut 18 premis de la Country Music Association, entre ells el premi a l'artista de l'any o el de millor vocalista masculí de l'any. A més, ha guanyat més de 20 premis Grammy, més que qualsevol altre artista de música country de tota la història. I tot i la seva joventut, és membre del Hall of Fame des de ja fa un grapat d'anys, des del 2007. Aquest Balades, com el seu nom indica, ens aporta les seves millors peces amb aquest format musical, amb aquestes cançons lentes, característiques que, d'altra banda, són possiblement les que millor sempre s'han adaptat a la veu de Vince Gill. D'aquest Balades, escoltem el primer dels temes que obre el disc, la cançó anomenada Is Still Believe in You. I Everybody wants a little piece of my time. Still I put you at the end of the line. How it breaks my heart to cause you this pain, to see the tears you cry falling like rain. Que Vince Gill, a més, li va proporcionar la satisfacció d'arribar per primera vegada, després de bastants anys de carrera, al número 1 de les llistes americanes. S'hi va debutar en format de senzill amb el Victim of Life Circumstances el 1984, amb el número 40 del seu àlbum Turn Me Loose. Va haver d'esperar 6 àlbums més per aconseguir la primera posició. Va ser el 1992, primer senzill de l'àlbum del mateix nom, quan aquest I Still Believe in You arribava fins a la primera posició. Vince Gill va ser el co-compositor d'aquesta cançó al costat de John Varro Jarvis i es va editar el 29 de juny del 1992. Hi ha altres cançons bastant conegudes de la seva trajectòria que formen part d'aquest disc, com per exemple una de les seves signatures, el When I Called Your Name, editat el 1990 i que va arribar al número 2. És una cançó que ja s'ha escoltat bastant, per tant anirem amb una altra de les cançons importants de la seva carrera, concretament el Whenever You Come Around, una cançó que el 1994 arribava al número 2 de les llistes del primer senzill publicat del seu àlbum When Love Finds You, possiblement un dels millors àlbums de la seva trajectòria artística. També a la composició hi era Vince Gill al costat de Pete Wasner, i aquest senzill va ser editat l'11 d'abril del 1994. Thank you. face of an angel, pretty eyes that shine. I lie awake at night wishing you were mine. I'm standing here holding the biggest heartache in town. Whenever you come around, I get weak in the knees and I lose my breath. Oh, I try to speak but the words won't come. I'm so scared to death. When you smile, that smile, the world turns upside down. Whenever you come around, I feel so helpless. I feel just like a kid. What is it about you makes me keep my feelings here? I wish I could tell you, but the words can't be found. Whenever you come around, I get weak in the knees and I lose my breath. Oh, I try, won't come, I'm so scared to death. When you smile, that smile, the world turns upside down. Whenever you come around, so scared of death. When you smile, that smile, the world turns upside down. Whenever you come around, when you smile, that smile, the world turns upside down. Whenever you come around, whenever you come around. Vince Gill i les seves balades mitjançant country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat. Ens en trobeu aquí els dissabtes al vostre costat i després en repetició també els diumenges a la matinada. Arreu d'on ens escolteu, dels territoris de parla catalana o de fora de les nostres fronteres, mitjançant Ràdio Estel i Ràdio Principat i també les xarxes socials, benvinguts. És un plaer, com sempre, estar al vostre costat. Nosaltres continuarem i ho farem amb una banda que combina joventut i experiència a bandes iguals. És un quartet amb dos il·lustres veterans i dos personatges que la seva joventut ens acosten a ritmes i aprofundiments en generals d'aquesta música d'arrels americana, també molt ben formada per al bluegrass. Frank Sullivan, que ens arribava des d'Alaska, però es va passar, atenció, en un lloc no gaire comú per al bluegrass, com és Washington, districte federal. És un dels millors mandolinistes del país, dels Estats Units, i la seva banda d'acompanyament es diuen els Dirty Kitchen. La formen en guitarrista Chris Luquette, amb Mike Mumford, és el intèrpret de l'any de banjo del 2013 segons l'International Bluegrass Music Association, i també el baixista Doug Booth. Amb dos ens porten un subgènere de la música bluegrass més adaptada a la modernitat. Es diu New Grass. Sentim a Frank Sullivan en The Dirty Kitchen des del seu darrer àlbum publicat el 2013, On the Edge, la peça I Fell Short. Frank Sullivan en Dirty Kitchen amb I Fell Short, com hem fet amb aquest programa d'avui de discos oblidats del 2013. Sentim una segona cançó, en aquest cas ens acompanyen amb la peça anomenada On the Edge of Letting Go. Voices in your head seem so loud, but you don't hear me when I speak to you. Gotten to the point of no return. I've done all the things things I know how to do. Every time we meet, it's a gamble. Never know if you'll be high or low. Decisions must be made for the last time. I'm standing on the edge of letting go. Face to face we stood on common ground. Behind these eyes you saw my love. Seguim amb bona música americana, en aquest cas amb els propers minuts, i anirem a escoltar un parell de cançons, no d'una llarga durada, sinó d'un EP de Zac Brown, que ha publicat aquest passat 2013. Es tracta de l'EP The Growl Sessions, amb el seu primer volum, que compta amb la companyia de Dave Grohl, i que es va editar el 10 de desembre de 2013, 27.000 còpies venudes d'aquest EP, que ha arribat, d'aquest Extended Play, que ha arribat fins al número 5 a les llistes americanes, editada per el seu propi segell discogràfic, el Southern Grown. Zac Brown és una de les bandes més triomfadores dels darrers anys de la música country, només amb 3 àlbums editats, i amb una banda amb contínua expansió. Zac Brown és al capdavant, nascut el 31 de juliol del 78 a Cumming, a l'estat de Georgia, però després acompanyat per gent com Coy Bowles, en Jimmy DeMartini, Chris Fryer i John Driscoll Hopkins, i amb les afegitons amb els darrers anys de Clay Cook, també d'en Daniel de los Reyes, que s'hi va afegir el passat 2012, i la possible edició de Lottie Bowbridge, que ha estat interpretant amb ells des de finals de 2013. La Zac Brown ens ha portat fins al moment 3 àlbums d'estudi editats a la dècada dels 2000 i 2 més a la dècada del 2010, per tant en té 5, 2 àlbums en directe i 2 extended plays. No hi ha senzills editats en d'aquest darrer, per tant escoltem 2 de les cançons. Aquest tema es diu All Right, és Zac Brown Band. We'll be right back. your mind. I'm lost as a feather in a hurricane. There's no way to measure how far I am from okay, okay. Let me tell you, there's no good reason why I can't move on. I lay my heart on these tracks and your chain comes along. And it was all alright, now it's all wrong. That's just how it goes when you're gone. You may not realize all the lies at the time, but the truth will find you. Storm is gonna come, gonna wash you away like Sodom and Gomorrah. And there's no good reason why we can't move on. I lay my heart on these tracks, your chain comes along. And it was all alright, now it's all wrong. Zac Brown amb aquest personatge Dave Grohl, que aprofito per contestar una pregunta que segurament gent s'està fent, perquè ja me la van fer amb algun dels meus programes en directe. Qui és Dave Grohl? També conegut amb els noms de Davey, Grohlton, Dale Nixon, Late, per exemple, i també Dr. G, perquè és un personatge conegudíssim de l'escena musical americana, nascut el 14 de gener del 1969 a Warren, a Ohio, i que és més aviat un artista de rock, tot també de grunge, de post-grunge, de heavy metal, etc, etc. Ell és el vocalista solista, guitarrista, compositor i fundador de la banda Foo Fighters, i abans havia estat el bateria per la banda de grunge Nirvana. En Dave Grohl va participar com a bateria en un dels concerts de Zac Brown, substituint el seu bateria, en Chris Fryer. Va ser durant els premis de la Country Music Association de 2013, que es va tenir lloc el 6 de novembre d'aquell any. D'aquí la idea de fer unes quantes cançons en estudi amb ell mateix. La banda, al mateix temps, amb aquest concert, amb aquesta festa de la CMA, va estrenar la seva nova cançó, J for the Jit, que també es troba amb aquest EP. D'aquí la idea, doncs, de fer aquestes quatre cançons amb aquest format d'Extended Play, de Grohl Sessions, primer volum. Suposo que, com el seu nom indica, n'hi haurà algun altre. Zac Brown Band and Dave Grohl amb Day for the Jit. see them rise from beneath the ground. Life was lost, but now it's found. The ghosts want something to take their turn. To dance around a stone, work the fingers to the bone, hold on to nothing. For the wrong we've done, watch the dying of the day, another setting sun. We find redemption in the love that we won. Just a little company until our work is done. Dead for the dead. The man to meet you there. Corns lay on your eyes just to pay his fare. Day for the dead, dance among the living. I què voleu esperar d'una fantàstica banda de música country, però també de folk, d'arrels, d'americana music, de tot el que els convingui. Ells estimen la música, i la música, sort, no té fronteres. Country a Radio Estel i a Radio Principat, Dave Grohl and Zach Brownbound i aquest Day for the Dead. Salutacions de Rafael Corbí, ens retrobem. Un altre dels àlbums publicats el 2013 és el recopilatori de Tammy Wynette. L'escoltarem també entre nosaltres amb The Essential, amb el seu primer volum, amb tot un clàssic, Apartment Number 9. Fins la propera. Just follow the stairway to this lonely world of mine. You'll find me waiting here in apartment number 9. Not so very long ago, you walked away from me, and after all the plans we made, you decided to be free. Loneliness surrounds me without your arms around. Apartment number 9.